Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz beş şeyin kıymetini beş dakika önce bilmek. Bu Aleyhisselam Hazretleri İğtenim hamsen kable hamsin. İğtenim yani ganimet bil. Yani diğerini bil. Hamsen beş şeyin kıymetini bil. Beş şey gelmeden önce. Ne bunlar? Hayatıke, hayatın kıymetini bil. Kabile mevtike, ölümden önce. Ölüm ve hayat. Yani dünya hayatı, tabi fani hayat, dünya hayatı. İnsan, her insan dünya hayatı doğumla başlıyor. Kişi doğduğu anda dünya hayatı başlıyor. İlk nefesiyle başlarsın, ilk nefesiyle böyle. Doğan çocuğun baş çıktı mı, dünyaya gelen baş çıktı mı, nefes almayı bak, ilk nefes alır böyle. İlk nefesi çok mühim böyle, ilk nefesi. Şimdi bir şey doğarken, eğer nefes hiç alınmazsa, aldığı görülmezse, öyle de doğmuş oluyor, kabul ediliyor böyle. Bu yıkanır, bir bede sarılır, namazı kılınmaz. İsim takılır ama. Eğer şu doğarken bir nefes aldığı görülürse, bir nefes alıp verdiği görülürse, sonra ölürse yani nefes almasa bile bu diri doğmuş oluyor şeriata göre. Bu yıkanır, iz takılır, bunun cenaze namazı kılınır. Böyle bu da. İlk nefes. Bir de son nefes var. Son nefes. Kişinin artık ölüm yaklaştı mı nefes alması artık yavaşlar. İnsan bir nefes vermesi 5 saniye sürüyor normalde. Ölüm yaklaşınca ne artık yavaşlar nefes vermesi böyle. En sonunda kişi bir nefes alır. Derin bir nefes, yavaşça bir nefes alır. Onu veremez ama kalır. Böyle. Bu nedir? Son nefes. İlk nefes, son nefes. Başı öyle başlıyor, sonu böyle bitiyor böyle. Hayat ikisi arasında muhtemelen böyle. Dünyaya geldi mi yıkanır. Bir bede sarılır. Buna genelde adı kundak denir buna. Kundak denir böyle. Ölünce yıkanır, yine bede sarılır. Adı olur kefen böyle. İlk nefes, son nefes, kundak ve kefen arası böyle. Ondan sonra ne oluyor? Ölüm bitti mi? Tabii yıkanıyor yani tabii böyle. Kefen, tabut, mezar derken kişi kabrinde, mezarında, yani berzah aleminde neyi bekler? Kıyameti bekler. Kıyamet kopar. İkinci sur sürülür. Kişi kabrinden kalkar. Kendini mahşede bulur insan. Kendini mahşede bulur böyle. Yani dünyaya gelişimiz elimizde değil. Yaşamak. Mesela öyle insan ölmek istiyorum diyor böyle. Çırpınıyor. Beni kurtarın diyor böyle. Ama elde değil. Ölmek de elimizde değil. Tekrar dirilmek o da elimizde bize bağlı değil. Böyle. Gün gelecek böyle. Yani aç gözünü kapa gözünü gibi olacak. Bakarız ki bir gün mahşerde toplanmışız. Tabi ne var mahşerde? Hesaba çekilme. Hesaba çekilme, sorguya çekilme yani böyle. Sorgulama mahşerde. En zor bu işte, en zor bile bu. Hayatın tamamı ergenlikten başlıyor. Akılda ölüme kadar değil de aklında birinci olduğu zamana kadar. Mesela kişinin birinci gider. Koymak birinci gider, bir ay iki ay yaşayabilir cevabını, daha fazla yaşayabilir. Olayın sorumlu değil kişi onlardan böyle. O namazdan namaz ki sorumlu değil onlara böyle. Yani hasta da olsa, aklında bilinci varsa ona sorumlu. İkincisi, ve sıhhateke kabe sekamik. Ve sıhhatın kıymetini bil, bu yapıyorum ben. Sağlığın kıymetini bil, kabe sekamik. Hasta olmadan önce. Şimdi Aslında hasta Arapçada meriz gelir, meriz. Burada meriz gelir mi de sekim kelimesi geliyor. Sekim yalnız hastalık değil de yani sıkıntı, bunalım, darlık ve artık patlama şeyleri. Bunlar hastalık gibi bunlar böyle. Ev hastalıkları böyle. Yani bunlar gelmeden önce Peygamber buyuruyor. Sağlığın kıymetini bil. Her nefesini kıymetini bil. Her nefesini kıymetini böyle. Her nefes. Bu açam tekrar onda inşallah tabi. Ve firakake kabli şugulik. Yani boş vaktinin kıymetini bil. Boş vaktinin kıymetini bil. Kabli şugulik. Meşguliyet gelmeden önce. Öyle gelir ki kişiye yetişir mi insan böyle? Bir hastalandı, şu oldu, bu oldu artık o kadar muazzam meşguliyet gelir. O gelmeden önce boş vaktin kıymetini bil, boş vaktin kıymetini bil böyle. Hayatını boşa harcam onu değerlendir yani böyle, değerlendir böyle. Yani bütün mesele hayattayken bunlar bunlar. Yani bütün öbür alemler hepsi buraya bağlı işte böyle. Ve şebabeke de gençliğin kıymetini bil kabli herembik yaşlanmadan önce. Herembik şimdi herem bu da en ağır yaşlılık anlamına geliyor böyle. Artık bunama dönemine gelmeden önce el ayak tutmaz, göz görünmez. Bu gelmeden önce gençliğin kıymetini bil. Böyle. Yani ilim yaparım deme yani böyle. O anda yap. Ve günahke ve malın zengin de kıymetini bil. Kalbi fakirlik, fakirlik gelmeden önce. Yani boşuna malını harcama. Yine onu bilemezsin böylece. Şimdi açalım bunları inşallah hepimizde. Tekrar tekrar inşallah. Önce hayatın kıymetini bil. Hayatın ölüm gelmeden önce. Buraya Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Tirmizi İbn-i Bayhal Şerif böyle elikeyyüsü akıllı kişi kimdir? Akıllı insan. Menda nefsevi. Nefsini hesaba çeker devamlı. Nefsini hesaba çeker böyle. Nasıl İbn-i Ticaret Erbab-ı Ehli. Mesela bir pazarcı bile pazara gider. Halde mal alır, bir şey alır mesela. Hep pazara gider. Akşam bakar değil mi? Ne kadar mal aldı? Ne kadar parası var cebinde? Eksi artı mı? Ne oldu? Buna bakar böylece. Aslında her akşam işlem yatarken bu hesap yapmamız lazım bizim de böyle. Acaba günüm nasıl geçti bugün günüm diye. Günahtan, sevaptan diye gerekiyor onlar böyle. Nefsi devamlı kontrol etmek. Nefsi. Nefsi. Kendi insan yani böyle böyle. Hayat nereye geçiyor böyle. Ve amile lima ba'del mevti ve öldüğün sonrası için de hazırını yapar. Akıllı insan böyle. Nefsini kontrol altında tutar. Muhasebesi yapar, muhasebesi yapar. Bir de ölümden sonrası için de amelini yapar. Ölümden sonrası için böyle. Orada ne lazım insana? Onlar buradan hep gönlüne bakar onlar. Böyle. Ne lazımsa buradan gönlüne bakar onlar. Oraya, o aleme böyle böyle. Çünkü o alemde artık el kol bağlı yani böyle. Yani mezara giren kişi orada bin bir pişman böyle. Yanıyor şimdi değil mi böyle? İzin verirse tövbe edecek, ağlayacak, sızacak ama işten geçiyor muhteremler. Hele mahşerde mesela, öyle mahşerde ya. İnsan çıldırmış bir korkudan böyle, çıldırıyor böyle böyle. Ama işten geçiyor muhterem böyle. Mevlam bize buyuruyor. Ayet-i Kerime okuyacağım inşallah. Haşr suresi 18 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya evzü amönü. Ey müminler buyuruyor Allah-u Teala. Ey mümin kullarım. İttekullu Allah'tan korkun. Allah korkusu. Allah korkusu böyle. Buna deniyor tekvalık. Tekvalık buna deniyor. Tekvalık deniyor buna böyle. Tekva yani her türlü haramdan, günahdan çok sakınan, böyle. At adımını bilen anlamı geliyor. Eğer sen bilirsen tekva yaşıyorsa, buna oldu müttaki oluyor adı, müttaki böyle. Ve tenzur, ben azarsam baksın nefsin her nefis mağdurdur. Ne az yarına gönderdi. Makademet takdim etti, gönderdi. Ligadin yarın için. Yani bugün dünya, yarın ahiret olur böyle. Dünya bir gün aslında böyle böyle. Zaten beş namazı anlamında budur. Beş namazı böyle. Nedir sabah namazı? Ana karnına yeni çıkmış daha çocuk böyle. Daha gözleri kapalı. Alacak karanlık görmez daha dünyada böyle. Sabah namazı böyle. Öğün namazı insanın olgunluk çağı. Müneştan tepede böyle. Sağlıklı yerinde böyle. İki namazı artık geri dönüş, geri sayım başlamış böyle. Akşam namazları böyle. Güneş battı, artık insan ölümü. Yatsı namazı, o da kabir hayatı muhtemelmiştir böyle. Mahşere kadar kabir hayatı da böyle böyle. Bismillah buyuruyor burada böylece. Önce Allah korkusu ile cahalü, tekvar yaşamak böyle. Mesela namazın her şeyin böyle. Her şeyin de tekvalığı. Yani daha güzel yapmaya çalışmak. Yaşamak bunları. Daha güzel çalışmak böyle. Namazda, niyazında, kıraat her şeyine böyle iyi yapmaya çalışmak gerekiyor bunları böyle. Bir de yine gerekiyor böyle. Yine bu nefis muhasebesi. Yarınki gün için acaba ne gönderdik? Yani 10 sene önce, 5, 20 sene önce mesela artık hepsini bu insanı sanmak gerekiyor bunların. Acaba ne oraya gönderdik? Günahlar gitti ama. Günahta yani ihlas, niyet şart değil ama. Günah günah mı? İbadette şart olan böyle. İhlas lazım, niyet lazım ibadette böyle. Allah için olması gitmiyor ibadet. Doğru mu? Böyle. Bir gün Hazreti Ebu Hureyre Ramazan'a soruyorlar. Cemaat yani tabi'in diyor bunu tabi böyle böyle. Biliyorsunuz sahabeler peygamberi durmadılar Medine'nin çoğunluğu böyle. Dağıldılar her tarafa. İslam yayma için böyle, bunun için böyle. Kimi düşmanla cihad ederken kimi de sohbetleriyle böyle. Camilerde, şehirde sohbetleriyle böylece. Hazreti Ebu Hureyre Hazretleri biri de bunların böyle. Bu hem de Eshab-ı Suffe'den Ebu Hureyre. Eshab-ı Suffe. Nedir Eshab-ı Suffe? Hiçbir şey yok. Bir çardak vardı böyle. Şimdi meşgisi var biliyorsunuz. Gidenebilirler böyle. Ya bir çıkıntı var böyle. Kapı arkasında. Orada bana yerleri. Aynı yerde böyle. Kurma direkt dikilmişti. Bize bir gölgelik. Kurma dallarından. Yağmur yağdı mı içine altına yağmur. Böyle. Onun altına. Orada yaşıyorlar. Eshab-ı Suffe. Hiçbir şey yok. Böyle. Bunlar... Bir gün soruyor buna tabiiler, cemaatı soruyorlar. Ya Ebu Hureyre, nedir tekvalık diyorlar. Nedir tekvalık? Onlar şöyle cevap veriyor. Yani peygamber uyguladığı bir eğitim size uygulanlar böyle. Siz hiç yürüdünüz mü diyor dikenli bir yolda? Bir dikenli bir yoldan geçtiniz mi? Yoldun mu arasında? Çok dikenli bir yerden böyle buyuruyor. Tabi eskiden asfalt değil yollar. Yol yoktu eskiden böyle. Çöller, şunlar, bunlar, çalı, çırpı, diken bir arasından gidiyor insanlar bu şekilde böylece. Gitti ki Ebu Hureyre. Tabi geçiyoruz her zaman diyor. Böyle de geçiyoruz böyle. Oğlum ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyor bizden böyle. Ayağın batmasın, yer batmasın, elbiseyi yırtmasın. Gayet dikkat ediyor bizden böyle. Çırpı bir şekilde. İşte tekvalık bu diyor buradan böyle. Tekvalık işte böyle. Yani tekvalıkta, ibadette, kullukta Allah-u Teala'ya her günah bir diken kabul edin. Her günah vermeli. Ama bir bakış mesleğim haram, bir diken böyle. Yalan söz. Yani her bir ufak küçüğü yok bunların günahın böyle. Her bir dikeni yol aslında böyle diyor. İşte tekvalık bu diyor bunların böyle. Mesela bugün günümüzde şey diyebilirim böyle. Bayını tarla. Bahin bir arazi. Bahin demiş arazi böyle. Ama bilmiyoruz adamı böyle şey. Her an patlayabilir. Kişi ne yapar değil mi? Böyle. Ama şuraya yavaş basıyor, şuraya basayım, buraya basayım, ucuna basayamayan bu şekilde. Ne gider? İşte tekvalı bak bir tarif ediyor. Ebu Hureyre. Sahabe. Evet, böyle. Evrad Anima Ehadisinde. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer oğlu Abdullah yani. Diyor ki, Kale Ehad Resulullah bin menki beyye. Resulullah bir gün beni iki yolunu tuttu böyle. Peygamber karşılaştı buna böyle. İki elini koyuyor böyle. İki elini böyle. Omuzdan koyuyor böylece. Peygamber bunu çok seviyor. Bu genç sahabeden bunlar ama. Böyle genç sahabe bunlar böyle. Sahabenin gençleri bunlar. İki elini onu omuzuna koyuyor. Bir yakınlık, samimiyet, böyle bir dikkatini çekme. Fekale. Peygamber şöyle buyuruyor. Kün fü dünya kendine garibin. Dünyada bir garip bir yaşadığın. Garip gibi böyle. Yani vatan asilinden kopmuş. Kuvvet düşmüş. Ama vatan hasretiyle orada kalıyor böyle. Genelde gurbette akrabaları olmaz, yakını olmaz, çevresi olmaz, şey olmaz böylece. Biraz da işi gücü yoksa böyle aşağı bir tabakadan yaşayışı, dünya yaşayışı bakımından böyle hodlanan bir insan oluyor insan gurbette böyle. Yani dünyayı böyle dünyada biraz böyle. Yani dünyayı vatanım deme. Buraya fazla yerleşmeye bakma buraya. Garip yol böyle. Ev abiri sebilin ya da bir yol geçen yolcu gibi ol. Bak iki şey be. Ya garip yol ya yolcu gibi ol. Orada fark var mı? Var tabii böyle. Garip mesela bir yerleşmiş oraya. Orada kalıyor. Aşağı gelen birkaç tanıdığıma olabilir böylece. Yolcu gibi tanımaz mı böyle? Yolda gidiyor zaten. Yolcu diye böyle. Kişi yolcuyken şeye bakmaz mı? Bir an evvel varacağı yerine varmak ister. Hep oraya bakar mısın? Oraya bak yolcu kişi böylece. Ne kaldı, ne oldu? Sağına bakar mesela günümüzde böyle. İşte arabasına bakar, şuna bakar, buna bakar. Kilometreye bakar. Ne kaldı? Onun aklı yolda çok varmak, vatana aslıya varmak böyle. Bu nedir bu? Yani ölümden korkmama. Bak böyle. Şimdi ölüm olmasa insan varan bir vatana aslıya varan böyle. Yani yolcu gibi ol böyle. Ne olsa garip gene oraya yerleşiyor gene. Bir çadırım ol insan bir garibim böyle gurbette. Yolcunun tek amacı ulaşmak mekanına, vatanına. Yine buyuruyor Aleyhisselam Peygamber buyuruyor. Hubu dünya Muhammed, dünya sevgisi resi külli hatiyetin, her hatiyenin başı dünya sevgisi bu. Yani her kötü günahın başı dünya sevgisi bakınız. Peygamber diyor bunu işte böyle. O söylüyor. Neden her kötülüğün başı dünya seven insan ahireti unutur muhtemelen böyle. Dünya bağlanır böyle. Mesela hanım diyelim böyle. O örnek vereyim ondan mesela. Dünya sevgisi var kadında. Yani ne kadar eşi az bile olsun böyle. Onunla meşgul oluyor böyle. Şunu üzet, perde üzet, şunu yap, bunu yap. İşte kanepenin şeyin yüzünü değiştir. Şunu şöyle, böyle yap, bu şekilde, böyle. Meşgul eder insanın dünyama, böyle. Şu makama gel, şu mevkiye gel, böyle. Devamlı böyle, israr süre böyle. Kişi namazı bırakmasa bile, ama kalıbı namazla gönlü dünyada olur mutlaka böyle. Kale Gazali'yi, Rahimallah. Yani Gazali şöyle buyuruyor. Bunu mefhum muhalifine, mefhum muhalifi. Yani dünya sevgisinin mefhum muhalifi karşı anlamı. Pebuzdu'a resikülü hasenetini baktığına bakmadan. Yavun gazeteleri böyle böyle, tasavvuf ehli böyle, Allah dostlarından böyle. Dünyayı sevmekte, sevmemekte, dünyayı sevmemekte er yiğinin başı diyor böyle. İnsan dünyayı sevmiyorsa, neyi sevmiyor burası? Benim vatanım değil diyor böyle. Geriye kadar yapar da insan tabii işini böyle. Yani ahirete unutturmayan bir iş yapmak gerekiyor. Onu unutturmayan böyle. Gelin bir ikinci inşallah. Hastalığı gelmeden sağlığın kıymeti bilmek. Hastalığı gelmeden. Tabii hastalık insan mizacı bozulur hastalıkta. Huyu da insan değiştirir böyle. Huyu insan değiştirir hastalıkta böylece. Soyunsa her şeyi yapamaz böyle. Yapamaz. Onun için bir laf var ya, bu işi yana bırakma diye. İbadetler de bırakmamak gereği ileri kaza ederim diye muhtemelen böyle. Şimdi sağlığı korumak gerekiyor. Bu da farz olur muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor, nefsini öldürmeyiniz. Nefsini öldürmeyiniz. Yani kendi kendine intihar etmeyiniz. İntihar etmeyiniz, öldürmeyiniz böyle. İntihar ikiye ayrılıyor. Bir nedeni fevri. Bir nedeni tedrici. Fevri insan bir anda insanı öldürürse kendisini Allah korusun. En büyük katili böyle. Nefsini öldüren kişi böyle. Bir de tedrici. Yavaş yavaş ölüme götürüyor. Yani kendine zararlı bir şey yapıyorlar onlar. Alkol zararlı mı? Zararlı. Bu nedir? Bu da intihar işte muhtemelen. Yani. Sigara zararlı mı? Sağlı mı? Yazıyorum değil mi? Sağlığa zararlı. Öldürür insanı diyor ben böyle. Bütün doktorlar ittifakla böyle diyorlar muhtemelen böyle. Mesela iki tane doktor, hazık deniyor buna, uzman doktor bir konuda. Yani şu zarar desinler, bunu yapmamaya gerekiyor muhtemelen böyle. Hatta oruçluyken kişi böyle, hasta kişi mesela, ikisi uzman doktor ama Müslüman doktor. Yani farzı bilen iki doktor, iki doktor böyle tutma desinler, zararlı desinler, tutulma gerekiyor muhtemelen böyle. Kişi mesela sigara edeyim, iki doktor değil muhtemelen böyle, belki 2 milyon doktor dünyada, koca dünyada böyle. Bu zararlı oluyor böyle, zararlı muhtemelen böyle. İşinde eski bir nikotin biniyordu böyle. Şimdi o kadar muazzam neler biniyor muhtemelen böyle. Bakınız, tütünün yani yaprağı böyle, yeşil yaprak mı böyle, kurumadan yaptırı bu şekilde böyle, onu yemiyor hayvanlar, hayvan yemiyorlar böyle. Özel bunu ben gözüm muhtemelen böyle, özel gözüm bu şekilde böylece. Hayvan mesela tütünler ve sermişler yeni kurutmayı yeşil yapraklarına böylece, hayvan yemiyorlar muhtemelen böyle. Bak hayvan yemiyor muhtemelen böyle. İlaçlar kullanılmıyor muhtemelen böyle. Ancak tarımda kullanılıyor ilaçları böyle, çok aşırı zehir muhtemelen. Tütün böyle. Yeşil bunlar böyle ölüme tedrici. Değil mi? Bırakamıyorum. Bırakmak lazım muhtemelen böyle. Bırakmak lazım muhtemelen. Bırakır insan böyle böyle. Bırakmak gerekiyor bunlara böyle. Tabi bunun gibi bir de zararlı yiyecekler. Mesela yemek ekşimiş. Artık zararlı. Bu yemekte hafif ekşimişse mekruh. Ama mesela artık ziyelimi derin gelmişse o yemesi haram oluyor. Yemek de muhtemelen böyle. Yemek muhtemelen böyle. Yani zarar yiyeceklerim böylece. Bir de Rabbim buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Bakara 168 Rahim. Ya eyyün nas, ey insanlar velham buyuruyor bak böyle. Bu bütün insanları kapsıyor. Külü mimferdi halen tayyiba. Külü yiyiniz. Mimma. Aslında min ile ma. Nun sakinle mim geliyor, idgamı yapıştırma böyle. Zaten min de temizliğe. Yeryüzünde olanlardan yiyiniz. Hepsi hayır, bir kısmını. Halalen tayyiba. Bak, halal yiyiniz, bir de tayyip. Bak, tertemiz olacak böyle. Yani hem helal olacak, bir de tayyip olacak. Halalen tayyiba. Tayyip, bak, tertemiz böyle. Nedir bu da? Günümüzde doğası bozulan gıdalar muhteremler. Bak. Doğası bozulan gıdalar muhteremler böyle. Şimdi insanın sinirim sistemi yaratan Mevlam yaratmış bir sinirim sistemi Mevlam böyle. Ancak bu ne yapıyor bu sinirim sistemi? Helal gıdayı doğal gıdayı sindirebiliyor. Muhterem böyle. Sinirim başlıyor muhterem böyle. Sindirilmiyor muhterem böyle. Şirin çeşitli katkı maddeleri muhtemelen. Hatta bir şeye kaç tane katılıyor katkı maddeleri. Beyaz atıcı, dondurucu, ömür uzatıcı, şunlar bunlar. Nem tutucu böyle. Muazzam katkı maddeleri böyle. Her birinin biraz zararı var. Bunlara böylece. Bir de ne oluyor? Bunların genleri buluyor. Gen mühendisi var. Gen mühendisliği muhtemelen böyle. Yani ayet-i kerim bak Kur'an böyle. Yani şeriat insanı buna yönlendiriyor böyle. Hırkatı değiştirme böyle. Allah'ın yarattığı şekli onu başa çevirme. Yani çok büyük, muazzam bir korkunç bir günah muhtemelen böyle bu. Yani haş Allah bilememiş de bunu böyle, ona bunu da başka yapacaklar muhtemelen böyle. Yani Mısır, buğday muhtemelen böyle. Doğal olması gerekiyor böyle. Öyle gelir muhtemelen böyle. O zaman insan yarar böyle. Ne abi gelmeyen işte böyle, onu katıyor, bunu katıyor. Hatta böyle hayvan leşleri, kireler, bitler, şunlar, bunlar. Neler abi muhtemelen böyle. Neler katılıyor bu şekilde böylece. Bunun genlerini, denasını bunların diye bozuyor bunların böylece. Ne oluyor? Onun nesli olmuyor mu tabi bak. Nesli olmuyor tabi böyle. Yani biri gıdanın aslı bozulmuşsa, mesela normal değil mi domates pidası ekersin, domates oluyor. Aldığın çekirdeğini yine ondan domates oluyor mu tabi böyle. Hepsi bunlar bunu böyle. Ama aldığın değil mi ziraatını aldığın mesela böyle bozulmuş, genleri bozulmuş sana, o vermiyor tabi böyle. Bu da öyle mi sen değil mi? Ne yapıyor çiftçi? Her sene yedi bu tohum olacak bu. Bak muhtemelen böyle. Bak Allah'ın bunu kazanıp Allah'ın kazanıp muhtemelen bak böyle böyle. Yani ne varsa böyle. Yani doğası bozan ne gıda varsa, patatesi, fasulyesi ne varsa muhtemelen böyle. Meyve ne varsa böylece. Bu ne yapıyor? Bir defa veriyor. Ama ondan çekirden tek vermiyor muhtemelen böyle. Şimdi demek ki helal ve tayyib olması gerekiyor. Yani aslı üzerine, doğa üzerine kalması gerekiyor gıda maddelerinin muhtemelen böyle. Ama günümüzde çok zor muhtemelen böyle. Tamam köy ürünleri. Ama nerede alıyor buğdayı, o tohumunu alan kişi? Ya muhtemelen böyle. Alıyor onları böylece. İşte herkese hasta muhtemelen. Her hasta sanırım. Hastanın dolu muhtemelen. 3 ay, 5 ay sonra ancak alıyorsun. Randevu alabilirsin. Herkes hasta var. Organlar hasta, şunlar. Çocuk genç yaşta, çocuk daha hasta mı? Kalp hastalığı bunda geliyor onlara böyle. Neden? İnsanın yaratılışı, fıtratı, organları, sinir sistemi onlara sindiremiyor. Sindiremiyor onlara böyle. Tamam bir de eritiyor onlara bir şey yapıyor ama beden bundan yaralanamıyor ama. Beden yaralanamıyor muhtemelen böyle. Depoluyor bedende bunlar böyle. Bozuluyor bunlar. Bozuluyor bunlar böylece. İşte karaciğerdeyken kana karışıyorlar. İşte eklem yerinde şurada burada böyle bedene zarar veriyor bunlar böyle. Bir organı mahvediyorlar bunlar muhtemelen böyle. Bir de muhtemelen Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri böyle yemeği sünnetlemek böyle. Yani bırakma bak tabağın sonunda böyle. Genelde yemeklerin suları bırakılıyor tabakta. Neden? Çatal yiyorsun çatalda. Çatal batırıyorsun mesela, tarif asıyor batırıyorsun. Ben tül almıyor çatal. Batırıyorsun çatalı böyle. Suyu kalıyor muhtemelen. Suyu kalıyor böylece. Peygamber buyuruyor Hazretleri, yemeğe tam sünnetleyin, hatta tabağı sıyırın böyle, tam böyle. Onu sıyırın ki, nerede olduğunu belki bilemezsin. Bilemezsin böyle böyle. Bugün mesela tıbben belli ki muhteremler her şeyin özü suyuna geçiyor kaynarken. Sebzeleri ele alan mesela tuzlar vardır her şeyde bir şeyde böyle. Potasyum, fosfor, kalsiyum gibi böyle tuzlar. Badem tuzlar vardır bunlar muhterem. Bunlar suya geçiyor bunlar böyle. Bu olmadan ne oluyor? Kemikler gelişemiyor muhtemelen böyle. Dişler gelişemiyor. Dişler zayıf oluyor. Uzun ömür olmuyor muhtemelen böyle. Yani kemiklerin sağlamlığı, sıhhati gelişmesi gelişiyor o kadar böyle. Tabii yaşlarına böyle, kemik erimesine karşı. Dişlerin sağlamlığı, uzun ömür olmasına böylece. Bir de oksijen taşınması akciğere. Bunlar bu tuzların görüyor muhtemelen böyle. Yani sünnete uymayınca sen de kopunca muhtemelen böyle, kopunca bunlara bu şekilde. Ne gerekiyor demek böyle? Demek yemeğin suyun da muhtemelen böyle. Onu da almak gerekiyor böyle, sünnetmek gerekiyor böyle. Bir de bu ya Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, asr-ı külli dain el beredetü. Her hastalığın başı acıkmadan tokuna yemek. Bak muhtemelen. Külli dain, her hastalık. Daha hasta, deva şifası. Kürü daim ve devayın var. Hatice Efendimiz'e böyle. Kürü daim ve devayın. Daha hastalık. Deva onun şifası böyle şey. Her hastalığın başı, aslı kökeni, aslı geliyor burada. Her hastalığın kökeni başı nedir böyle? Ele belirti. Acıkmadan tok kana yemek muhtemelen. Atıştırmak arada bir durmadan böyle. Bunun zararı var mı? Peygamber dedi ya, bunun zararı nedir? Her hastalığın başı bir damla. Tek hasta değil. Zarar tek diye bakma. Aslı küllü daim ver. Her hastalığın kökeni aslı nedir? Acıkmadan tok kana yemek. Şimdi insan bir şey yedi. Tamam doydu böyle. Aslında tam doymadan bırakmak gerekiyor muhtemelen aslında böyle. Çünkü tam beyin bunu idare ediyor aslında böyle. Açlığı tokluyor böyle. Beyin bunu yapıyor böyle. Ancak tokluğu bir hemen veremiyor beyin. 20 dakika sonra veriyor muhtemelen böyle. İnsan yerken daha doyamadığını zanneder. Hele bazen insan gözü doymaz. Söylediğim şey oluyor böylece. 20 dakika sonra olur. Oh çok kaçırmışım der muhtemelen böyle. Tabii insan ne olur çok kaçırınca hastalık başlar muhtemelen böyle. Şimdi bir de şu var böyle. Bir örnek vereyim gene dünyadan yaşantımızdan. Mesela bir insan diyelim ki kuru fasulye pişiriyor. Uzun zaman işlediği için onu örnek veriyorum. Kanaması epey lazım böylece. Kendin ailesine göre yapmış pişiriyor böylece. Tak misafir geldi böyle. Ha bu yetmez bu. İlave eden daha bu. Oldu mu olmaz mı muhtemelen böyle? Olmaz böyle. İkisi bir pişmez bunlara muhtemelen böyle. İşte mideden ilk yenen gıda sinirin başlığı muhtemelen böyle. Sinirin başlığı, ilk sinirin başlığı bunlar böyle. O baya baya eridi artık. Yani boza kıvamı bize geldi böylece. Oradan bir avuç bundaki attın mesela. Yok şunu attım, bunu attım, bu şey attım böylece. O sinir muhtemelen böyle. Sindirilmiyor böyle. O sindirmediği gibi böyle bayalanmadıymış. Çürümediğini buna böyle tıpta. Bayağı şişme diyor buna tıta bu şekilde. Ne abi bu o sıra bozuluyor. Öncekini de bozuyor mu? Öncekini de bozuyor mu? Abi diye böyle. Yani faydalı değil bu. Ben. Öncekini de bozuyor. Sonra ne oluyor? Mide yanma. Mümtansın böyle. Ekşime mide de. Şişkinlikten böyle böyle. Nefes alma bu şekilde böylece. Ah oh, ufana sonra bakalım şunu iç bunu iç üzerine böyle. Sonra da şunlar bunlar bu şekilde böylece. Dersen dert muhtemelen böyle böyle. Yani tam duyamadan bırakmak gerekiyor. Yalnız Allah korusun bir insana mesela aklına bir zarar gelirse, bunamak bir şey gelirse onun doğduğunu bilmezler. Aşırı bilmez onlar muhtemelen böyle. Yani bir insanın aklına yani var günümüzde var ya hastalıklar bazen mesela hastalıklar muhtemelen böyle o aşırı bilmez. Verirsen yer onun doğduğunu bilmez onlar muhtemelen böyle böyle. Beyin rahatsız olduğu için İdaremiz bunlara böyle. Bir de şöyle buyuruyorlar yine Hazreti İmam Gazali Hazretleri buyuruyor muhtemelen böyle. Sagır lokma de. Lokmayı küçük yut diyor, al diyor. Lokmayı küçük al. Ağzına koy dönsün. Yani Rabbim azametin kudreti, hikmeti. O kadar bu muhtemelen böyle. Bugün aklıma gelmez diş alt dişler muhtemelen bak bak. Dişler muhtemelen böyle bak. Otikten diş tam normalde böyle. Öndekileri adı kes dişler. Kesici dişler. Kesici. Dört yukarıda da aşağıda. Önde. Sekiz tane. Bunlar kesici. Bu sırada biraz sihir muhtemelen böyle. Bu kaparca kesici muhtemelen böyle. Köpek dişlerindeki küçük azı büyük azı. Büyük azı en sondaki bir iki tarafta bunlar böyle. Üstleri geniş. Ve pütürlü. O öğütü yaptılar böyle böyle. Şimdi o az dişi önde olsun oluyor böyle. Baslar ezer bırakır. Kaparamaz ki. Böyle. Kesemedim. Hayvan bir otu mesela koparıyor. Böyle. Kesmiş böyle, böyle böyle. Dişler. Şimdi böyle şu var muhteremler. Bak ne diyor. Sagır lokma te. Lokmanı küçük al. Büyük bir lokma alma. Ağzına koy dönsün. Kol dönsün böylece. Cevvit mudgaha ve güzel çiğne. Cevvit. Cevvit. Bunun masrafı tecvid gelir. Tecvid. Yani tecvid, okrat tecvid var mesela. Ne tecvid? Her harfi yanına çıkar bak, bahar çıkar bak böyle. Yani bunu da ağzına, dişlerine göre ayrı bunu böyle. Önde akara, dil bunu kolektif çeviriyor onlara böyle. Lokmayı güzel çiğnemek gerekiyor böyle. Lokmayı güzel çiğnemek, yavaş çiğnemek gerekiyor. Ve ma lem yebteli lem yudder yede illa uhra. Yutmadan el uzatma ikinci lokmaya. Onu güzel çiğne, acı etme, onu yut. Onunsa ikinci lokma, onunsa el uzat. Kim ne yapıyor? Çiğnerken batıyor sapı, sallıyor. Duymadan altışma kumu böyle. Zararlı bundan muhtemelen. Şimdi bazı besinler ki karbonhidratlar be, nişastalı besinler. Ağızda başlıyor bunların sindirim, ağızda başlıyor muhtemelen. Eğer bunların sindirimi ağızda olmasa, tükrük ile tükrük var. Enzim, çok hemen tükrük muhtemelen böyle. Tıpta böyle, çok. Ya 600 kilo almak diyor ama çok hemen tükrük muhtemelen. Enzim. İşte nişastalı besinde oluyor böyle, ekmek de mesela böyle. Çileşleme gerekiyor. Tükrük bunu ancak sindirim oradan başlıyor muhtemelen. Hatta bunu ölçtüğü zaman da tatlıya, tatlaşıyor bunu bu. Yani şekere dönüyor bir dışarıdan ağızda böyle. Yani bir insan çabuk esin oluyor böyle, nişastalı besinler artık sindiremiyor muhtemelen böyle. Sindirim yarım kalıyor muhtemelen böyle. Mide bozuluyor, şu ısır oluyor, kabız oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bende depo oluyor bende bunların böyle böyle. Demek ki lokmayı küçük almak ve çok çiğnemek, yavaş yavaş yemek gerekiyor. Birini yutmadan ikinciye uzatmak eli gerekiyor. Mela tüksür şirbe fiyestanet tabi yemek arası çok su içmeyin. Mela tüksür şirbe fiyestanet tabi yemek arası çok da su içme. Neden muhteremler? Su içmek lazım ama bak ne çok su içmek böyle. Neden? Şimdi her gıdanın bir enzimi var. Enzim var böyle. Yani vitamine göre, gıdasına göre, yağların, şunların, bunların hepsinin böyle ayrı bir enzim, sinyali bir salgı. Beyin idare bunlar böyle. Şimdi çok su içince ne oluyor? Su enzimin gücünü azaltıyor. Yani böyle. Şimdi sen değil mi, yarım bardak değil mi? Mesela şeker koyduk, su koyduk, yarım bardak ona koyduk bu şekilde böyle. Ya doldur bari, doldurduk ama şekerin gücü azaldı. Muhtemelen böyle. İlaç biliyor muhtemelen böyle. İlaç biliyor mesela, ilaç bilen alırken mesela fazla su aldın mı onun şeyini azaltıyor derim muhtemelen böyle. Bakın böyle. Demek ki ne oluyor? Yemek arasında su içmek lazım. Su da lazım hazım için, sinirim için. O da lazım böyle. Ama çok içilirse ne oluyor? Enzimlerin kuvveti azalıyor muhtemelen der. Sinirim geri olmuyor, tam olmuyor muhtemelen böyle. Geri olmuyor bunlara böyle. Yemek arasında belki su içmek gerekiyor ama içmemek gerekiyor yemek arasında muhtemelen. Ama önce iç aç karnında. Onu sorarak muhtemelen böyle. Hatta faydası var. Bir de Peygamberimizin tavsiye ettiği muhteremler mümkünse böyle tek tür falan karıştırmadan böyle. Böyle. Tek türü böylece yemek. O ne oluyor? Onu mide kolay sindiriyor. Tek enzim geliyor ona. Tek enzim geliyor böyle. Onun sindirimi kolay oluyor. Daha şifalı olmuş oluyor böyle. Yemek çeşidi değişti mi? Bir de yemeğe göre değişik enzim geliyor. Nasıl yemekte bazen zıt oluyor bazı gıdalar. Enzim bazı gıda zıt oluyor böyle. Yani bir enzim diğer enzim imha ediyor. Bozuyor bak böyle böyle. Yani ne işler oluyor bir sindirim sisteminde? Nerede geliyor? Onun enzimleri muhtemelen böyle. Şimdi ne oluyor? Tam gıda sindirilmeyince, yani sindirim şu anlama geliyor tıpta, bedene yararlı çekilecek, beden çekici yararlı olacak bedene. Bedenlik kullanacak. Yani kan olacak, hücre olacak bedende. Olmadı ne oluyor? Ya yağ da depolanıyor, kara da depolanıyor, kan da depolanıyor, damarda tıkama yapıyor, şu bu da böyle. Bir de bak kalbi yoruyor muhtemelen fazla bunun içinden buraya böyle. Kalbi yoruyor böyle. Organı yıpranıyor, organı yıpranıyor, organı da yıpranıyorlar muhtemelenler. Şimdi bir araba dedim, kamyonet mesela dedim ki en çoğalsın bir ton alsın bir kamyonet. İki ton koydun. araba çabuk yaşlanır araba muhtemelen. Yıflanır böyle muhtemelen böyle böyle. O an işte demek ki böyle fazla yormama gerekiyor. Böyle kalbi yormaz böyle. Organlar yıpranır. Organlar mide yıpranır, karaciğer yıpranır, akciğer yıpranır böyle. Kalp yoruluyor. Bir de ne oluyor? Erken yaşlanma olur muhtemelen böyle. Yani sünnet-i uygunu yemek yemesini bilsek yaşlanmak daha geç olur muhtemelen. Bilemiyoruz onu da konuşuyorum ben. Erken yaşlamaya sebep oluyor. Yemek yeme bilmediğim bir şey muhtemelen böyle. Acele ye, çiğnemeden ye, karışık fazla karışık ye, tok kan atıştırma bunlar ne oluyor bu sefer? Alt olur muhtemelen, bir şey yaramıyor böyle. Yani bozuldu hepsi bozuldu. Yok bozuldu böyle. Bir de ekşidi. Ağzına geliyor ekşi bazen böyle. Kokusu ağzına geliyor böyle. Organlar yıpranıyor, kalp yoruluyor. Peygamber'in tavsiyesi hastalık gelmeden önce sağlık hükümetini bil. İşte böyle. Böyle. Bu tabi tek öne verdim. Daha çok beşli maddelerine verdim burada şimdi burada böyle. Ve firakıkıya kabre şugulik. Bir de meşruiyet gelmeden boş vaktin kıymetini bil. Boş zamanın kıymetini bil. Onu değerlendir boş zamanı diyor böyle. Boş zamanı böyle. Ama ahirete göndermek ahirete muhtemelen. Yani insan öldü anı insan daha ölürken daha insan bakacak ki melekleri görecek kişi ben hatırlamıyorlar. Daha ölmeden bu hatırlamıyorlar gözden perde kalkar diyorlar böyle. Yani bu dünya kartı görmez. Beyazlık gelir, beyazlık olur böyle. Bir hastanın gözlerinde beyazlık sardı mı, karanlısını bastı mı beyazlığı, ad eceli yakın böyle. O anda ne oluyor? Dünya gözü kapanıyor. Gönlün gözü diyorlar. Açılıyor böyle. Ruh gözüyle açılıyor böyle. Her insan kim olsa olsun böyle. Mümin, kafir ayrılmıyor. Melekleri görür. Melek ne yapıyor? Artık işim bitti benim diyor görevim. Duruyor. Defterini tam değil de kayıt cihazını duruyor. Manevi an bu tabi böyle. Sağa bakar. Şöyle güzel bakar. Sevabı az sayar böyle. Eyvah. Az sevabı muhtemelen. Olan da küçük küçük bunları pırıldı hafif böyle. Büyüklüğü yok böyle böyle. Sonuna bakar, kapkara kapkara zifir gibi böyle bir günahlar böylece. O anda pişmanlık muhtemelen. O anda pişmanlık muhtemelen. Onun için genelde ne yapıyor? Ölüm hastalığı muhtemelen. Elini vurur böyle böyle. Bir yerle vurur böyle. Bir yerle böyle. Bir anı vurur böyle. Pişmanlık muhtemelen böyle. Pişmanlık muhtemelen böyle. Ayak ayağına vurur böyle. Ayağını topla, ayağına vuruşsa bir ayakla birini sağlanır bunlara böyle. Yani pişmanlık onda böyle. Sonra bir de mahşer ne yapacak? Yakul diyecek ki ya leyten kün kaddemtül hayati. Kaddemtül hayati. Ah ne olur buraya gönderseydim dünyada yıkıldı. Dünya bitti. Dünya da yıkıldı gitti. Tozum oldu yani gitti muhtemelen böyle. Mahşer üzerine böylece. Hesaba çekilecek. Dikilik mahşer güneş altında. Kişinin akıl başına gidiyor muhtemelen. Çıldırıyor insan böyle. Ah ya leydin, ah ne olaydım. Niye boşardım, boşardım dünyanın muhtemelen. İşte ne oluyor günümüzde? Ya, çok eğlendik diye. Gittik şuraya diye, oh ne güzel eğlendik. Zaman geçti böyle, güzel geçti ama eğlendik, güldük. Yani günah işlemenirse bile hayat boşa geçti muhtemelen böyle böyle. Yani günah işlemenirse hayat boşa geçti. Bir de oyun varsa orada saz, caz, oyun varsa böyle. Şunlar bunlar varsa Allah korusun böylece. Ah muhtemelen. En şey ömür muhtemelen. Ömür muhtemelen. Ömür böylece böyle. Bir zat buyuruyor muhtemelenler. En değerli şey insanın ömrü. En değerli insanın varlığı, serveti insanın ömrü, hayatı böyle. Her alınan nefes diyor öyle. Ömürden bir damla sızıyor böyle. Damla. Hele bir nefes aldık verdik böyle. Ömrümüzden, ömrün sınırı belli. Bir damlası gidiyor her nefeste böyle. Her saatte diyor, bir organ parça gidiyor insan beden, parça gidiyor insan beden diyor böyle. Gidiyor böyle böyle. Yani ömrü boşa harcamamak muhtemelenler. Hep namaz mı kaldı efendim? İşte var. Yok, namaz değil. Yani namazın vakitleri belli. Ne beş defa muhtemelenler. Ama bunu güzel kalalım. Güzel kalalım ki maaşlarda gitsin ama kalmasın yolda. Peki, ondan sonra var kolay muhtemelen böyle. Zikrular mesela, Allah'ın zikri Celle Celaluhu. Eğer alışsa buna dilimiz, kalbimiz, bu elde olmadan kendi gelir muhtemelen. Biraz da kalbe indi mi zikrullah, dille kalsın yine olmaz da, artık kalp buna bir tat almaya başladı mı, bu kalp inmiş sayılıyor bu. O kişi artık kalbinden bu gelir. Yani kişi dururken bakıyor ki, Allah, Allah diyor kalbinde geliyor. Yani. Yine kalbine gelir ki bir tevhid mesela. La ilahe illallah, la illallah. Kalpten gelir muhtemelen böyle böyle. İlla zikrullah muhtemelen. Zikru, Allah'ın zikri şeyler muhtemelen böyle. Almak lazım muhtemelen böyle böyle. Gezerken, tozarken, yatarken, uykuya varıncaya kadar muhtemelen mesela böyle. Uykuya varınca artık insan uykuyla günü kapağı uyuyacak artık böyle. Artık uykuya karar verdi. Konuşmayı kesti mesela hanımla bir kelime mesela böyle. Değil mi? Ne yapar? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yolda, devletin başında, masa başında tıran böyle böyle. Her yerde, tarlada, bağda, bahçede, çapalarken, şey yaparken, traktör üzerinde, her yerde böyle Allah-u Teala zikri muhtemelen böyle. Bunlar birer damla, manevi damla bunlar muhtemelen böyle. Birer damla bunlar böyle. Kim bir insan böyle alırsa kendisini kaç milyarlar, trilyonlarca tevhid çekiliyor. Trilyonlarca çekiliyor muhtemelen böyle. Alırsa böyle. Her biri maaşı alınca böyle muhtemelen böyle. Hatta bir Allah dostu görüyor. Canı gönülden ilaç tabi bir kişinin bir Allah demesini diyor. Onun midanı tartamadı maaşı muhtemelen böyle. Bir Allah demesini böyle. Allah'ın azameti kübrası sığmaz ki yere göğe. Muhtemelen böyle böyle. Ama kalpten söylüyorum da böyle. Gönülden böyle. La ilahe illallah. Tevhid aslında böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ha, bunun dışında insan Kur'an'da ezber olun bildiğini okuyabilir böyle. Mesela insan birine selam verir. Bak değil mi? O niyetle böyle. Esselamu aleyküm. Bak güler yüzlü ama oldu böyle. İnsan gülmeden esselamu aleyküm. Selam. Güler temiz tebe iki kat oluyor. Tebessümle be. Esselamu aleyküm be. Tebessüm. Aleyküm selam. Rahmetullahi ve berekatühü böyle. Allah selam böyle. Yani sevap çok bu tarafı. Derken yolda bak bir yol bir şey düşmüşler. Zarar verecek insanlara arabaya icabında böyle. Alın bir kenara koydum. Selam aleyküm böyle. İman 70 küsur. En sonu bu. İmana giriyor. Böyle böyle. Alın bunları böyle. Kim mesela bir yokuşta Kami Muamiyon mesela arzanıyor. Taş koyuyor altına böyle. Biniyor üzerine. Tabii inip onu almak üşeniyor bu sefer. Çalsın hocam muhtemelen der. Orada kalıyor muhtemelen bir taş. Yani kişi görmezse karanlıkta şubu olsa bir karşı araba farlara yakıyor böylece. Kaza olacak bundan bak değil mi öyle? Ölüm olacak bunda. Belki de birkaç tane araba birbirine girecekler bunların böylece. İşte bak yani hayır çok muhtemelen böyle. Hayır çok böyle. İnsan yetiğin başını sıvazlar. İnsan bir yetiğine bir şekerle beker verir mesela onu sevindirir. Böyle fakir fukarayı mesela böyle. Onu sevindirir böyle. Mesela bir hasta gidemiyor. Bir insan koluna girer. Eşyalarını alırsın götürüverirsin yanına götürüverirsin böylece. Yani sevap çok muhtemelen böyle. Her biri hayır bunların böyle. Ve şeva beke kable heremik. Bir de yaşlı gelmeden genç kıymetini bilmek. Yaşı gelmeden gençlik. Güneş mi? Böyle. Yaşı insanın ibadeti neye benziyor ulemalar? Mum ışığına benziyor. Kandil diyorlar. Mum ışığına benzer. Yaşlı gibi böyle. Gençlik güneş gibi muhtemelen. Daha zinde, heyecanlı, zevkli olur böyle. Yani aşkullah, muhabbet ol daha yatkındır. Gençler muhtemelen o şeyde. Mesela ben namazım başka değil mi? Genç namazı başka mı? Tamam mesela. Ne olacak benim bu namazım mesela? Tamam böyle böyle. Şimdi birkaç şeye bakalım inşallah. Hadise bakalım genç ilgili böyle. Bir hadise meşhurda bir Aleyhisselam Hazretleri mahşer yerinde halkadaki güneş altında yedi insan, yedi grup insan arşın gölgesinde görecekler böyle. Bak. hesabını bir namaz vakti kadar, sabahınızın farzını kılıncaya kadar, o kadar hesabını. Tamam hepsi böyle. Mümkünen bilgi görüyor. Basını gülümsemez, basını bilgisayara. Esen büyük kitaplar vardı, kütük derler bunlara böyle. Eski el yazmaları böyle. Aç onu, onlar yazı okuyamazsın, karşı insan yazısı okuyamaz böyle. Şöyle diyeyim, bir basit şeyle. Hemen çıkıyor neyi varsa biz. Hep çıkıyor. Sağ ol, hep çıkıyor. Bir şey var böyle. Yani günümüzdeki teknoloji bize imanı güçlendiriyor muhtemelen böyle. İşte bu. Güçlendiriyor muhtemelen böyle. Günümüzde böyle muhtemelen böyle. Yedi grup insan mahşeri ne yapacaklar? Arşın gölgesinde Havuz-ı Kevser'in başında toplanacak orada böyle. Bekliyorlar hesap bilsin diye insanların. Kenarında başta sohbete başlıyorlar. Tabi peygamberler, sıdıklar, şehitler, evliyalar, sağlan salih kulları böyle. Hep seçim kulları yani böyle. Her biri nur olmuşlar böyle. O arada ve şabün bundan biri de gençler. Hangi gençler? Neşe fivatillah Allah ibadette neşinleme bulanlar böyle. Yani erken gençler ilk çağında ibadete başlamış ve bu ibadete gelişmiş. Gelişmiş böyle. Büyüme çağında, gelişmiş çağında ibadet ederek büyümüş. Gene gelişmiş böyle böyle. Yani sonradan tabii dönmüş, onu Allah kabul ediyor muhtemelen. Bu da bir şey bu şekilde. Ama genç dünyalı ibadete benzemiyor muhtemelen böyle. Biri vardı muhteremler. Bir arada onunla konuştu yaptım ben kendisiyle. İyi tanım kendisine böylece. Bu evliyken hanımda çok salih kadınmış hanım böyle. Öyle kadınmış. Onu tanımıyor. Eski hanım tabii. Bu hanımını bırakıyor. Başkasıyla evleniyor. Onunla evleniyor tabii. Hanımı terk ediyor. Çocuğu terk ediyor. Kadıncağız evde terzih yapıyor, şunu bunu yapıyor, temiz yapıyor böyle. Çok gidişi bakma bakıyor, çelişiyor. Zaman geliyor, biraz da çabuk çökmüş bu. Biraz da yaşıymış o aldığı ikinci anamında, o gençmiş o. Biraz tabii çabuk çökünce, öbür adam bunu hiç beğenmiyor öbürü. Birkaç kere değişmiş ama o. Bunu beğenmiyor şimdi böyle. Ben size iş yapmıyorum, gelme bana böyle. Ayrılıyor bundan muhtemelen. Ayrılıyor bundan. Şimdi bu ne yapıyor? Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Yanı başına zor şimdi. Hayat zor, yaşlılıkta. İş güç tabii zor bir şekilde. Eski hanım da hayatta yaşıyormuş daha. Gideyim ona yalvarayım diye böyle. Barışım ona ver diye. Gel bir araya gelelim. Haber gönderelim ona. Durum böyle böyle. Bir anda ayrıldım. Pişman oldum çok. Yine barışalım. Hayatım devam etsin beraber böyle. Ya oldu gelişsin diyor hanım. Oğlum gelsin diyor. Oğlum, aklım çok mu sen? Oğlum gelsin diyor böyle. Geliyor. Ne var İbrahim diyor şimdi böyle. İşte böyle bir oldu. Ben işte seni bıraktım ama pişman oldum. Şu oldu bu şekilde böyle. Yine sana geldim. Ay geçti geçti İbrahim diyor. O senin gençliğin onda geçti diyor. Yaşlandı bana mı gelindi böyle diyor. Yine ona gitmez bana. Şimdi bunu düşünüyorum muhtemelen. Vallahi billahi muhtemelen. Bak yemediğim muhtemelen. Ben çok etkileyim bundan böyle. Bir insan gençliği günahla geçen insan değil muhtemelen böyle ya. Yaşlı dönse Mevlamız'ın belirleyecek bu Rabbim. Ey kulum, ey kulum. O gençliğin çağını böyle. Çağlayan gibi gençlik çağını böyle. Güneşi parlayan çağını nereye girdin böyle? Fuhuşta, kadınlar, topla, tüfekte, şurada, burada, oyunda geçtim bu şekilde böyle. Ondan sonra emekli olduktan sonra bir şey aramayacağım buraya geldim. Rabbim affediyor gerçekten muhtemelen böyle. Yani bunun bir zımmında böyle kapalı şekilde bir şey öyle bir şey alındı muhtemelen böyle böyle. Demek ki bir kişi genç yaşında ibadete başlarsa öyle neşelime bulursa yetişirse o şey yetişirse böylece. Bak ne olacak muhtemelenler. Arşın gölgelerinden biri bunların bu böyle. Altını saymıyor tabii şimdi. Uzanması diye böyle. Bu adı şey Buhari'de. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnne Allah Teala yubahi, Allah Teala iftar ediyor. Allah benim iftar ediyor. Bişabi gençlerle, el melekete, meleklere. Allah Cenab-ı meleklere. Melek parçası yerde, gökte. Mevlam meleklere ifsar ediyor. Yekulü. Buyur ki Mevlam meleklere. Unzu ila abdi. Ey meleklerim. Şu konu bakın. Kul dünyada genç ama. Genç böyle. Dünyada böyle. O anda yakına okuyor. Ya Allah yolunda cihad ediyor. Emr-i maruf yapıyor. Kitap okuyor mesela. Din kitap okuyor. Bir arkadaşını Allah'ın ismini andırıyor. Onu İslam'a davet ediyor. Yani bir ibadet türünde. Kul. Ben buraya meleklerim. Meleklerim şu konu bakın bakın. Bütün melekler yedi kalkıyor muhtemelen. Kaç bire kaç milyar yıl ışıkta uzakta. Bakıyorum muhtemelen böyle. Bakacaklar ki tam gençin çağında böyle muhtemelen. Yani her haram işleyebilir yani o anda böyle. Her haram işleyebilir. Nefis, onun hepsi de var. Hepsi yapabilir böylece. Ama ne yapayım var? İbadet o anda böylece. Tereke şehvetehü min ecli. Melam biliyor. Kulum sırf benim için, benim yolunda nefis isteğini terk etti. Onda nefis var. Nefis isteğini terk etti. Demek kimin topa gidiyor, kimin kadına gidiyor, kimin şuraya gidiyor, kimin buraya gidiyor, kimin içkiye gidiyor, kimin uyuşturucuya gidiyor. Herkes bir yere giderken onun yandaşları, yaştaşları bu ne yapıyor? Böyle Allah yolunda bir camiye gelir, şeyine gelir böyle ibadet meşgul bu şekilde. Mevlam bunun da iftar ediyor. Allah ithal ithal şimdi meleklerin bunu bilmesi ne faydası var acaba? Bana dua ediyorlar muhtemelen. Allah'ım bunu imanın daha kamil eyle. Bana dua ediyorlar muhtemelen böyle. İkincisi ne var muhtemelenler? Bir insan öldüğü zaman azarsın gelirken onun yanında 14 melek var. Yedisi rahmet melekleri, azap melekleri. Rahmet melekesi sağ tarafında. Çok yakışıklı, nur muhtemelen böyle. Parlak, sevimli böyle. Güney üstü. Öbürler de çirkin, korkunç. Azam geliyor, bir başına geliyor. Bekliyor, nefesinin sayısını bekliyor. Alıyor onu böyle. Eğer ki salih kişiyse, imanıyla ölmüşse alın diyor. Sağ melekleri alın bunu böyle. O kadar zaten görevi. Allah veriyor. Onlar cehennetten kefen getirmişler. Nurdan kefen. Yani. Koku getirmiş cehennetten böyle. Bunu nurdan kefene sayıyorlar. Koku sürüyor bunu. Şimdi öyle göğe çıkar ruh hemen bu tane. Hemen göğe çıkar bu tane. Birinci semaya geliyor. Her kapı, göğün bir gök kapısı var. Açılmaz böyle. Böyle bevap var, kapısı vardır. Buna ses dinliyorlar. Kim o? Falan kişi öldü. Onun ruhunu götürüyoruz bu şekilde. Arşa doğru böyle. O mu öldü? Tanrı muhtemelen. Melek abi ölüyor. Melek de bak bu ölmüyor böyle. Her konuda bakıyor muhtemelen der. Her konuda dua ediyor muhtemelen. Hoş geldin, sefa geldin muhtemelen böyle. Ne mutlu sana be. Aldan bak kısa dünyaya. Melek de hayatındaki dünyaya değil, bize bir sahne diyor muhtemelen. Melek de hayatına göre muhtemelen der. Sahne de dünyaya da muhtemelen böyle. Bak dur geçmiş gibi böyle. Her zaman geçiyor bu şekilde. Yedinci katına sonra Mevlam biliyor ki artık kulumu tekrar dünyaya götür. Çünkü onu orada ölecek, orada gömülecek, oradan onu kaldıracağım. Böyle. Allah korusun kötüysen oluyor muhteremler. Günahkar olarak imanı kurtaramadı. Allah korusun böyle. Kalbi kas katı, kapkara böyle. Zaten ruh kara oluyor gayet böyle. Alıyor aslında ruhunu da. Sultan melekleri alın bakalım onu. Atıyorum, atıyorum alma bunu. Pis kokuyor ben ruhu böyle. Onları cehenneme getirmiş şu anda kefen cehennemde böyle. Onu sarıyorlar. Onu çıkardı. Gökyüzüne birinin kata geliyor. Kim o? İşte onu getiriyoruz. Aman götür götür onu. Götür onu. Onu sopa buraya böyle böyle. Altına yerin altına. Ve yerin altına cehennem adı. Atılıyor altına aldı korusun altına böyle. Yine altı şey okumuyor işte. Genç ilgin inşallah. İnne Allah Teala yübü şabbelezi yefna şebabevi fi taatillah cennecalühü. Allah Teala o gençlere ver ki o gencin gençliği ömrü Allah'a itaatle geçmiştir böyle. Ya o gencin gençliği ne diyeyim bazı gençliği böyle evlenip kılar anlamaz. Evlenip namaz kılarım mesela bekar mesela. İşte bir işe gireyim namazını kılarım. Bir kız namazını kılarım. Yok yok muhtemelen bak. Yok, muhtemelen. Bak. Bir gencin gençliği bak. Yübü şabbelezi yefna şebabühü fi taatillah. Allah itaatte onun şebabı gençliği geçti. O yolda tükendi muhtemelen. Allah yolda böyle. Altı böyle muhtemelen böyle. Yani hatta bir hadiste gibi Allah'ın veli kulları bundan muhtemelen böyle. Allah'ın veli kulları böyle. Çünkü nefsine durabilmek yani akar, hızlı akar suyun tersine yüzmeye benzer bu. Yaşlıki neye benzer? Suya var akıyor böyle, akıntıya böyle böyle böyle. Yaşlı ibadetleri böyle hızlı akıyor su, çok hızlı akıyor. Onun tersi yüzmek böyle böyle. Yani nefsin istekleri var nefsinin böyle. Baskısı var nefsinin böyle. Her baskısı var nefsinin var böyle. Onu aşmak gerekiyor bunların böyle. Allah bunlar veli kulları. Gençlik. Bir adı şerif var muhtemelen bu konuda ama nimetani Yüce Resulullah diyor Aleyhisselam Hazretleri. İki nimet var. Mabunun fihima insan aldanmışlar bunda ikisinde. İnanın kesin insan çok aldanır bunu böyle. İki nimet var. İki nimet var. İnsanın çoğu bu nimetlerini bilmiyor, aldanıyor ama. İki nimet var böyle. Ne bunlar? Es-sıhhatı vel-feragı. Gençlik, sağlık ve boş zaman muhtemelen böyle. Gençlik, sağlık, boş zaman muhtemelen böyle. Yani bunlar kıymeti bilmiyor genelde böyle. O gençliği çok yerinde kullanmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani tabi dünya için insan çalışacak. Ama dünyadaki mutluluk, varlık kader ilgili ama bunlar muhtemelen böyle. Kader ilgili muhtemelen böyle. Kişi mesela üniversiteyi okur. Fakültede birinci olarak o fakülteyi kazanır. Birinci olarak kazanırken sonunda da birinci olarak fakülteyi geçer. Bitirir muhtemelenler. İş bulamaz ama. Ve böyle kaç sene uğraşır da ancak üniversiteye girebilir. Zor zahmet son bir puan, en aktif bir puan girer böyle. Ama işi bir muhtemelen böyle böyle. O açıdan bir de kaderle bağlantı insan rızkıdan muhtemelenler böyle böyle. Bir de sonuçta neydi böyle? Ve günahke kabile fakrik. Fakirlik gelmeden zenginin kıymetini bil. O anlık malın kıymetini bil. Yani harmasın öyle var. Ya harcan boşuna harcan malını böyle. Harcan malını boşuna. Onun kıymetini bil. Yerinde harca. Şimdi insan artık gönderdiği o kişinin kendi malı aslında. Bir gün Peygamber soruyor Eshab-ı Kiram'ına. Eshab'ı hanginiz kendi malını daha seviyorsunuz varisinin malından? Bak Peygamber. Eshab'ı hanginiz kendi malını daha seviyorsunuz varisinin malından? Hepimiz yarısı kendi malını daha severiz. Yok hayır öyle değil böyle. Neden ya Resulallah? Senin malın helal kazanıp helalını da arada gönderdiğin. O senin böyle. Kalanı varislerin o. Sen ne yapıyorsun sen? Eldeki para. Servetin mesleği belli bu şekilde böyle. Harmakaya gönderdim kendime. Şu kadar. Bunlar varisi kalsın. Muhtemelen bak muhtemelen. Ya. Bak bu ne oluyor? Burada kişi varisi malını daha seviyor. Onlara kalsın. Ömür belli değil ki böyle. Belki akşam ölecek. Otururken, çay içerken, namazda ölen de var tabii. Yolda ölen de var. Böyle arabada ölen var böyle. Ölü gibi bu şekilde böyle. Demek ki kendi malının daha üstüne ne yapacak? Ahirete daha çok gönderecek oraya muhtemelen gönderecek buraya böyle. Yani geldiği kadar helal olacak tabii kazancı böyle. Allah için verecek. Bir de yerine verecek muhtemelen böyle. Araştırma gerekiyor bunda böyle. Yani eline çıksın diye değil. Eline çıksın diye böyle. Araştırma gerekiyor. Nice yoksullar vardı ki onlar istemezler muhtemelen böyle. Hayatımlar böyle. İstemezler bunlar böyle. Buna deniyor fukara-i sabirin. Fukara-i sabirin diyor bunlar. Fukara-i sabirin muhtemelen bunlar böyle. Fukara-i sabirin fakir, yoksul muhtemelen. Çok muhtaçtır ama sabreder kimse bilmez muhtemelen. Hazreti Ebu Hureyre anlatır. Başta geçmişti, ismi geçmişti muhtemelen böyle. Eshab-ı Suffe'den böyle. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok muhtemelen böyle. Bazı aç kalıyor bir iki gün. Düşüyormuş muhtemelen namazda. Meşre düşün bu şekilde. Bilmiyor niye düştüğünü de diyorlar bayılıyor falan diyormuş muhtemelen böyle ben. Yani aşıkan düşün muhtemelen. Ama söylemek yok muhtemelen böyle böyle. Yani şikayet etmemek de gerekiyor bunlar böylece. Fukara sabirin. Avniye adı Şakir'in. Avniye gani zengin demektir böyle. Zengin de Allah şükredecek muhtemelen böyle. Yani malı, mülkü, o serveti Allah'tan bilecek muhtemelen. Ben akıllıyım işte, bilinçliyim, şuyum, buyum demeyecek, vermeyecek bunları. Allah size bunlarca böyle. Allah'tan bilecek, Allah şükredecek. Tabi yerine gelene kadar da bunda kendi ayrı kışlasını gönderecek ahirete. Kendisini muhtemelen der. Kalana varsın da bulacak bunları böyle. Peygamberimizin bir duasıyla inşallah bitireceğim bunu. Kısa bir duasım bunu inşallah vereceğim. Bu konuyu Ebu Davud Tirmizi'ye bu hadis-i şerif tabi. Rahim. Allahümme inni evzi bike min fitetin nar ve azabin nar emin şeril gına vel fakri. Anlam vereyim inşallah. Allahümme ya Allah. Buradaki mim ya'dan ibretim bunları. Ya Allah anlamına geliyor. Ya Allah ey büyük ol Allah'ım. İnni ben evzi bir sana sığınıyorum. Min fitetin nar. Ateşin fitnesinden. Ateşin fitnesinden. Ateşin fitnesinden. Yani cehennem ateşin fitnesinden böyle. Oraya götüren sebeplerden bu kelimeler. Yani cehenneme götüren fitneleri böyle sebeplerden böyle. Şehvetleri, gadatları, öfkeleri, şükür, şunlar bunlar böyle. İnsan oraya götürüyor bunları böyle. Böyle. Ve azabınlar cehennemde azal olmaktan sana sunuyorum bile. Ve müşteri gına zenginliğinin şerrinden bak. Zenginden değil. Zenginliğinin şerrinden. Bazı zenginlik şer oluyor böyle. Haram helal demez böyle. Sen sebep, faiz, maiz, artık her şeyi girer bunlar böyle. Hiç yap, yalan, mala, hepsi yap, hepsinden gramlarına böylece. Allah onu bunları veremez bunları böyle. Zengin de şerrinden. Bir de öyle zengin vardır ki kişi bilmez. Onun aleyhine bir gün başına bela olur. Hatırlar. Yine basar onu mesela dükkanında şunu bunu çeker silahı değil mi öyle? Parası hepsi aldı bunların canlarına bunlara böyle. Yani helakına sebep olur bazen insanı böylece. Vel fakri bir de fakirliğin şerrinden. Bak, fakirliğin şerrinden. Aşağılanma, itilme, kalkılma. Yani şikayetçi olmak. Olmak gerekiyor. Rabbim kulunu görür bilir muhtemelen böyle. Yani bir fakir ne kadar yoksul olsa böyle, ihtiyacı da olsa böyle, muhtaç da olsa demek ki etmemesi gerekiyor. O imtihanlar Mevlamız'dan eğer fukara-i sabirin sınıfına girebilirse onu Rabbim gönderir. Gönderir muhtemelen böyle. Gönderir. Bir gün biri Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş. Orada mücavir kalmaya. Yani Kabe'nin civarında kalmaya mücavir eden orada böyle. Orada kalacak böyle. İbadet-i meşgul tabii kendisi. 3-5 gün aç kalmış ama. Hiçbir şey yok kendisine böyle. Aç kalmış. Arda bir gün dayanamamış açlığa. Ağaçtan dayanamamış. Sigaram dışarıda böyle diyor. Bakayım yiyor. Alttan bir şey varsa, yerde alttan bir şey varsa yiyecek bir şey diyor. Onu alayım yiyeyim bari onu böyle. Mekke sokak gezerken bakıyor. Biri kavun yemiş. Atmış kavunun kabuklarını. Gidip yana bakıyor. Çürümüş bizim karnı doğum üzerine. Karnı doğum üzerine. Çürümüş ama böyle. Kokuyor bile böyle. Bu yemek şimdi diyor, helal olmaz bana diye böyle böyle. Çürümüş bu, kokuşmuş böyle. Bir de karıncalar toplu üzerine böyle. O diyemiyor bu sefer. Dolaşıyor, başka bulamıyor. Gene Beytullah, Kabe'ye, Haram Şerif'e gene giriyor böyle. Tam girişte karşı kapıdan biri gelmiş. Buna karşılaşıyor şimdi böyle. Dur diyor buna. Duruyor. Elde bir esna bir vakit yok tabii bir bohça. Yani bir beze sarılı bir şeye böylece al bunları diyor. Bunları diyor. Ne bunlar diyor böyle diyor. Ben diyor gemiyle diyor bile dedim diyor gemiyle. Ben tüccarım diyor. 20 mal götürdüm gemiyle. İşte filan denizde birdenbire fırtına koptu. Yelkenler parçalandı. Direkler kırıldı. Hadi gemi diyor batmak üzereydi böyle. Gemi diyor. Dağları sallıyor gemiyi böyle diyor. Aşağı yukarı battı batacak diyor artık böyle. Ey Allah seni bu şekilde diyor. Allah-u Teala'ya vaat ettim diyor. Adadım Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi eğer burada ben sağ çıkarsam en sevdiğim şeylerden alacağım. bir borç yapacağım. Mekke'ye gideceğim. İlk rastladığım kişi onu vereceğim kimse. Kapını girince böyle. Aldım böyle diye. Elhamdülillah Allah onu beni kurtardı. En sevdiğim müşteriye gidecek aldım ben diye böyle. İlk sene karşılaştım. Buna senin diyor. Alıyor. Allah'ım diye. Ben acı etmişim Allah'ım be diye. Ben diyor fukan sahibi olamamışım Allah'ım diyor bak. Bak benim rızkım neredeymişti? Gelecek bana diyor böyle diye. Ben onu arama gittim diyor. O benim ayağıma gelecek rızkım diyor. Böyle böyle. Yani Rabbim kulunu görüyor. İtirecek bile Mevlam bu şekilde. Ben insanı sana gönderir. Demek ki insan fakirlik halinde sabır gerekiyor. Zengin halinde şükür gerekiyor. Gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.